the ordeals of prison. I want that name, and I want it now. Then you'll die. The dreams of freedom. The dangers of escape. Steve McQueen, Dustin Hoffman, Papillon, the greatest adventure of escape ever filmed. Tja och välkomna till filmpodcasten Tittar och snackar, det här är avsnitt 49. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid då Gustav. Du Gustav, vilken film är det vi kommer prata om idag? Vi kommer diskutera Papillon, gamla filmen med Steve McQueen och Dustin Hoffman. 70-tals typ klassiker skulle jag vilja säga. För mig har det alltid varit en klassiker, benämnd sådan. Men nu när jag researchar sedan lite på nätet så känns det som att ja, men är den verkligen en av de stora klassikerna? Ja, det är det jag inte vet här. För att det här är en film som jag inte överhuvudtaget hört talas om innan du la fram den som förslag. Och jag såg att den även låg på IMDb Top 250. Så nu tog jag chansen att se filmen då. Men innan har jag aldrig ens tänkt på den här filmen. Eller den här stod ju, du vet, när jag var nere i tv- och radiohandeln som sjuåring. Alltså 84 där, där fanns det bara några hyrfilmer i stora, saftiga VHS-fodral. Då var ju Papillon var en sån som alltid stod där och kändes mystiskt. Tillsammans med bland annat en officer och en gentleman. Den fanns alltid, hur liten en tv- och radiobutiken var så fanns en officer och en gentleman och Papillon där. Tjejvalet och killvalet kanske? Ja, kanske det. Den här filmen, Papillon, är ju från säsongen 73-74. Jag önskar att det kunde vara mer som fotboll, Emil, ibland. För ibland blir man ju förvirrad över att så här, en film, när man kollar historik. Och då är det en film som vann Oscar 74, men egentligen är från 73. Det hade varit skönt med den här 73/74. Jo, men Oscarsgalan ligger ju alltid året efter, så det är inte så svårt att hålla koll på. Nej, men fast ibland Oscarsgalan kunde ju för sig varit på nyårsafton. Så hade de löst det problemet. Det hade bara varit så här lite skönt. Men den här jag trodde nämligen i och med att Papillon har då varit upphausad sedan jag var så extremt liten, så har jag tagit för givet att den var en av de stora Oscarsfilmerna. Ja. Men den var Oscar nominerad för Jerry Goldsmiths soundtrack. Och inget mer. Steve McQueen i huvudrollen fick en Golden Globe-nominering. Men var inte med vid Oscars-nomineringarna. Det här var istället, det här var året när The Sting, blåsningen med Paul Newman och Robert Redford gjorde storslam. Och Visningar och rop, Bergmans film, var nominerad. Året efter Jan Troell var nominerad för Utvandrarna. Det är lite häftigt, eller hur? Alltså så här, 2 år på raken är en svenskspråkig film nominerad, inte för, alltså inte som icke-engelskspråk, utan nej, det är lagom i den stora klassen. Det hade ju varit kul att se igen faktiskt. Vi får vara glada när vi väl får en nominering i bästa utländska. Men det var väl annan tid då. Ja, men ibland, det är ju det här folk även Oscarsjuryn har ibland svårt att förstå när en film slår sig in. Som Robert Benignis Livet är underbart, som blev nominerad, alltså jag tror den var så konstigt att den blev nominerad bland de 5 bästa filmerna och icke-engelskspråkiga film. Jag kan ha fel här, men det var något sånt mysko, och det har skett något sånt mysko någon gång. Men det är inte det här programmet handlar om. Det handlar om Papillon, helt enkelt. En stor klassiker. Om det nu är en stor klassiker. Ja, precis. Alltså hur stor är den liksom? Men jag hittade någon artikel som skrev på engelska som var så här. Det räknas ibland som en av de stora 70-talsklassikerna och ibland inte. Så även filmhistorikerna verkar vara så här. Vi vet inte. Det beror på vilket humör vi är på. Samtidigt som den har ingredienser för att vara en stor klassiker, antar jag, så den borde ju vara det, men... Ja, och det är ju, den är ju regisserad av Franklin J. Schaffner, som gjorde originalet till Apernas planet och vann en Oscar för Patton, Pansargeneralen, filmen som gjorde George E. Scott odödlig. Du har väl sett den här ganska nyligen? Ja, jag såg den i juni, något sånt där, maj-juni. Så det var ett nyligen, jag har länge velat se det, men när man väl sitter och håller det DVD-fodralet så lockar det inte riktigt att se det. Men när jag väl började, jag satte på den, så var det svårt att stänga av. Jag tycker den var väldigt, väldigt trevlig. Väldigt konstig film också, men den lever ju väldigt mycket på George C. Scotts porträtt, ja, av den här. Och jag kommer nog återkomma lite till det här. Jag såg den som väldigt ung och har inte sett den igen. Men jag återkommer till det. Okej. För att det är ju så nu att du har gjort en temperaturlista på den här filmen. Och temperaturlistan är då att man går från 1 till 10, där 1 är det kyligaste och 10 är det varmaste, det bästa. Eller så går man från 10 till 1, från det bästa till det sämsta med filmen. Men det fungerar som en temperaturhöjning hela vägen upp eller hela vägen ner. Och Papillon, filmen då, handlar om Steve McQueen som spelar fransman, men det skiter jag gå in på. Steve McQueen spelar Papillon som blir orättvist dömd för ett mord på en pimp. Vad fan är det svenska ordet? Hallick. Men vet man verkligen att han är oskyldig till mordet? Det här är ju baserad, ja, det är en, det, ja, eller vi vet ju inte, men det nämns på ett sätt. Och Papillon är ju byggd på en bok där han själv hävdar det, och alltså så här, det är ju lite, ja, det bygger väl på en självbiografiskt verk. Ja, som även det är starkt ifrågasatt. Det finns mycket som är ifrågasatt. Jo, för att för i filmen så är det väl bara Steve McQueen själv som säger att han är oskyldig. Och det var en huvudkaraktär säger, om det inte är Arnold Schwarzenegger, spelar ju faktiskt inte stor roll. Nej, men det känns fortfarande som att det bygger lite på att, ja, det faktiskt han, är. Han borde väl vara det, men jag undrar faktiskt mer en fråga om det kommer fram mer förutom att han själv säger att han är oskyldig, alltså att... Nej, och det är det här jag tror fred, att... Dustin Hoffman kommer till det slutet, tror jag. Ja, men fortsätt, jag ska inte avbryta mig. Ja, men jag vet att om det är den jättekända i Amerika, Roger Ebert's gamla film Mogulen, recensenten, som alltid recenserat. Jag tror han skrev när filmen kom att det här var en av sakerna han hade problem med, att så här, man kommer aldrig in i karaktärerna, alltså så här, och det hör väl till det att du sitter och känner så här, men hur vet vi på riktigt att han är oskyldig? Alltså man vet inte saker som man aldrig riktigt kanske någonsin vet. Skitsamma, han kommer till den här Alcatraz varianten fast det är en koloniö, fängelse där ingen kan rymma och alla lider svårt liksom. Där han möter Dustin Hoffmans lite mer nördiga kriminella, en förfalskare som övertygar om att hans kontaktnät i societeten ska släppa honom fri. Men ganska snart inser de att enda vägen därifrån är att rymma. Kan jag sammanfatta och att, så? Och att samarbeta. Ja, precis. Ja. Jag har bollat lite med mig själv om jag ska starta den här längst upp eller längst ner med det kyligaste. Mm. För jag är lite orolig att du kommer börja snacka om sånt som jag ska komma till sen om jag börjar längst ner. Men det riskerar att hända om jag börjar längst upp också. jag kan försöka vara varlig och försiktig. Ja, precis. Och jag bromsar dig. Det är precis som det går till när vi gör temperaturlistan i övrigt. Så varför oroa sig över det? Det är ju spelets regler. Och plötsligt är jag rädd för de andra med fotbollsskor. Liksom. Nummer 1. Det kyligaste intrycket av Papillon är att allt var ju inte bättre förr. Okay. Och underrubriken till det är blodet, våldet. Vi diskuterade ganska mycket våld i förra avsnittet. Och här kanske det blir, när vi diskuterade Bourne, och här blir det ganska påtagligt. Alltså, när någon... Det här är ju ett liksom tungt drama, Papillon, och som ska verkligen kännas smärtsamt, eller hur? Ja. Och när någon blir skuren i ansiktet och skriker sig fördärvad, alltså vi ska sitta där chockade och bara tänka, oh my god, han blir skuren i ansiktet, så är det ändå vi ser en så här smal sträng med ketchup som man har sprutat ut på den här mannens ansikte. Och det är även någon scen när någon ska så här skada sig själv för att hamna i sjukstugan. Eftersom han tror han vill inte hamna i det arbetslägret på delen av ön. Liksom. Mm. Och det är så tungt. Och Steve McQueen, Dustin Hoffman och de är så här, bara, vad fan gör han? Liksom. Och han tar en kniv och skär sig i benet. Och det här har vi sett i många filmer när någon skadar sig själv väldigt gravt för att slippa något ännu grövre, eller hur? Ja, precis. Men här är det samma grej. Han bara, musiken, Steve McQueen, en av de största machohjältarna någonsin, känner, alltså tycker det här är så mycket otäckare än vi som har sett Hostel och allting. För att han skär sig och där kommer lite ketchup. Alltså du vet, så att det är någonting som lite bryter illusionen och väldigt fort. Jo, men det är ju för att också det är det här filmen, när jag sa att filmen gjorde 73, det, filmen känns lite och är fast i det här matiné-Hollywood lite på det sättet. Det känns mer som ett matiné-äventyr än vad det känns som ett gripande drama om två fängslade människor i ett helvete. Ja, för det här är ju ändå, ska vi minnas, det här är ju tiden då många regissörer började experimentera väldigt mycket. Alltså Coppola och Scorsese och sådär. Så att den här regissören är ju äldre. Och han, för det är väl det du beskriver, han är kvar lite i 40-talsskildringen. Ja, det gamla skolans film eller sådär, rymma från fängelsefilm. Men vill ändå ha in det nya, vilket blir alltså så här, jag bygger säkert på en jättestark bok. Men det gör ju att man ser det med lite distans och det blir lite mer charmigt på samma sätt som Clint Eastwood kanske flykter från Alcatraz är charmig. Än vad den är gripande som en modern fängelsefilm skulle kunna vara. Jo, men de filmer som håller sig i en och specifik tid. Det finns ju så här. Det finns bland annat en film i Paul Muni från, alltså är den 30-talet, är den 20-talet till och med. Jag har inte det nu direkt i huvudet. Men Jag är en förrymd kedjefånge som känns brutalare än den här. För att varje tid så spelar man efter sina regler. På till exempel 30-40-talet så kunde man inte visa något blod alls. Så då visar man kanske inte ens den scenen när något hemskt sker. Men man vet att det sker något innanför den där dörren. Vilket gör att det känns jävligt läskigt. Här har ju 70-talet kommit så att man får göra lite mer. Men han blandar det med de här överblicks, alltså det här 40-talsbilderna. Men blandar in någonting, men vågar inte göra det som Scorsese eller Coppola hade gjort. Alltså, så det blir två olika tider som mixas upp. Ja, så att det blir lite mer med en äventyr. Men det är ju den filmen är. Och det var så jag såg filmen. Ja, för att säga någonting om din punkt är att jag kan väl hålla med om att det aldrig riktigt kändes. När de ville vara brutala och det skulle vara förskräckligt och man skulle tycka det var jobbigt, så var det väl aldrig riktigt det. Nej, och det är inte bara för att det är en gammal film. För det finns ju, jag menar, Apocalypse Now kommer på 70-talet. Midnight Cowboy kom några år innan när Dustin Hoffman slog igenom. Där det känns väldigt mycket. Så det är ju inte bara för att det är en gammal film. Utan det är ju för att det är regissör som kanske inte riktigt kan förhålla sig till tiden. Har vi några nutida exempel på det? Alltså, för det dyker ju upp nu också. Flickan som lekte med elden. Hur, på vilket sätt menar du att den har... Den känns ju inte heller. Den känns så här lite 82 otäck. Alltså 1982 otäck. Den känns inte riktigt modern i sitt sätt att vara otäck. Nu minns jag inte just de där två uppföljarna i den trilogin så bra. Jag har inte brytt mig om att lägga dem på minnet. Alltså jag har faktiskt ingen kommentar om det. Och jag kan inte komma på något exempel på en film som känns som att den kommer för sent. Det är väl... Jo, men... Kan inte säga Död vapen 4 eller något sånt där kanske kommit till något skifte där man kände att oj, det här känns lite gammalt, för nu kommer Matrix komma här snart. Horisont. Ja, men precis, sånt. Plötsligt eller känns Mel Gibson och... jag tycker Star Wars Episode 1-3 känns väldigt... De känns bara fel på så många andra sätt kanske än gamla. Men... Ja. Jo, men i det exemplet så kan det vara just att den bygger på en magi som kändes magisk 83, men inte på samma sätt nu. De hade fått angriper från ett annat håll. Alltså... Ja, men George Lucas kan ju verkligen lida av det. Alltså så att han berättar på sitt invanda gamla sätt och har inte utvecklats. Men har man lyxen att vända sig till små barn som gillar att se fyrverkerier och pastellfärger, så är det lite lättare att komma undan med det kanske än när man vill få oss att lida med Steve McQueen och Dustin Hoffman i vad som är en fruktansvärd liksom, tillvaro. Mm. Min punkt två är en väldigt, det är egentligen bara en parentes, för det här har vi diskuterat tidigare. Jag satte snus i halsen. Jävlar. En smula, du vet. Jävlar, ja. Det blev en lång parentes tack vare min hostning. Min punkt nummer två, ursäkta hostningen. Alltså, det lät som en dödshostning, bara så du vet. Det var ingen vanlig artig hostning. Och sådär. Det där lät som att du spydde upp någonting. Ja, jo, det är den så kallade Yuki... Ja, hosta upp blod, ja. Ja. Ja, men det är precis. Det snus är väldigt starkt, märker man när man sväljer lite grann. Och då förstår man att tandköttet kanske inte mår så bra. Men nu får jag ångest över det. Så nu går jag vidare med punkt två. Som är det jag ofta kan känna. Och det är att jag längtar fortfarande efter en storfilm. För det här är ingenting som har blivit utvecklats med året. Till skillnad från filmblodet. Och det är att jag längtar efter en storfilm. Likt den här eller Steven Spielbergs Schindler's List, där alla pratar originalspråk. Det är ju franska människor. Jag tycker de klarar det bra här. Man köper liksom illusionen. Men det är alltid ett svaghetstecken. Alltså, det här var den punkt jag visste att du skulle ha med. Ja. Det jag tyckte var, jag stödde mig också på det. På det sättet att de verkligen presenterar att det här är Frankrike. Ja. Jag menar, titelkaraktären heter Papillon. Alltså, ja, men och då kanske det var... Då kanske folk hade en större koppling till det. Nu när jag ser filmen. Och det här kan lika utspela sig liksom i ett fantasiland för mig. Vart som helst. Ja. Så kunde man väl antagligen gjort Steve McQueen och Dustin Hoffman till engelska fångar. Eller så kunde man satte i en engelsk koloni. Eller vad man nu ville. Så kände jag. För det är inte så riktigt man behöver Frankrike för filmen. Bort från att hålla sig nära då, liksom den självbiografiska historien. Mm. Som ju kanske var lite mer aktuell då. Alltså, jag vet inte när den skrevs faktiskt. Men fortfarande lyckas ju Papillon, ligger ju närmare Schindlers List i att lyckas med den här illusionen. Till exempel. Men här blir det ingen. Nej, för att Schindlers List, så ja, då köper jag till slut engelskan i Tyskland. Men här. Är det så, aldrig Frankrike? Här glömmer jag mer bort att det är Frankrike. Ja, precis. Här är det ju britter och amerikaner som står och diskuterar. Och någon gång... Men jag tänkte dock på det. Jag tänkte väl från början att Steve McQueen och Dustin Hoffman spelade amerikanska krigsfångar eller liknande på något sätt. Men jag visste att du skulle ta upp punkten. Så, ja. Och jag backar där. De lyckas inte alls lika bra som i Schindler's List med den illusionen, men bättre än Peter Weir i den här filmen som kom här om året nu, där Defiance eller Motstånd. Ja, den Daniel Craig filmen. Skitdålig film. Men The Way Back, Peter Weir filmen Gustav Skarsgård hade en biroll där. Den är vidrig. De är ryssar och den är vidrig. Alltså den är vidrigt dålig. Men då vill jag bara ta tillbaka att det var inte Peter Weir som gjorde Motstånd/Defiance som jag sa. Nej. Det var ju han som gjorde The Last Samurai, va? Som har ett namn på Z. Edward Zwick. Ja, Zwick, precis. Jag tror det var. Så jag vill bara säga det så att inte folk tror att jag tror att det var Peter Weir. Och Edward Zwick, som jag blev ständigt besviken på efter. Han gjorde ju Ärans män, lite bortglömd. Denzel Washington breakade stort med den. Alltså stort breakade. Det var då han sen blev huvudroller. Han vann ju en birolls Oscar, eller blev nominerad för det i varje fall. Om Nord- och Sydstatskriget. Ja. Den är en fin film, men han har på senare år blivit väldigt så här pekoralaktig på ett sätt som jag alltid blir lite besviken över. Han gjorde Blood Diamond bland annat. Men det är en intressant sak om Blood Diamond. Jag såg en bio och tycker det är jättebra film, Leonardo DiCaprio är bra, du gillar slutet och allt det här. Men det är ändå en film som jag kände kom, gick upp på bio, försvann. Jag vet inte om den var med i något sorts Oscars-race med någon Oscar där, men det är en film som ingen egentligen... Det finns inte i filmhistorien liksom. Som många andra filmer. Den har gjort ett avtryck. Men så var den med, så var den ju med i någon... jag tror det var... Nej, det var inte i... Det var inte i Your Sister's Sisters. För där pratar de om Hotel Rwanda. En annan film som är rätt bra. Men det är någon sån typ komedi där de tar upp Blood Diamond. Det är nog fan i Five Year Engagement. Jo, men det är det. När Jason Segel friar till Emily Blunt och hon får en fin diamant, så hintar han att ja, men det här är inte en sån riktig diamant. För jag vet hur illa berörd efter, du blev, ja, efter Blood Diamond. Ja. Jo, men varför ska alla de filmerna? För jag menar, Knocked Up hade München, som är ett, ja, drama, men som inte heller gjorde någon större avtryck på det sättet. Och så har vi ju då Hotel Rwanda, snackar om Your Sister Sister och Blood Diamond nu. Det är som att de här komedierna försöker liksom, du vet, ge cred till så här starka dramafilmer som inte är Schindler's List. Ja, men vi får inte glömma att det är väldigt få dels politiska filmer, alltså rakt på näsan politiska filmer som görs som storfilmer i Hollywood. Så att Blood Diamond, alltså det politiska den handlar om, har ju ändå gett avtryck. Alltså den kom ju ändå med någonting som, där förmodligen många fick upp ögonen på ett nytt sätt, för att nu förstår vi verkligen att okej, diamanter, precis som man förstod på 80-talet eller på 90-talet att kvinnor i päls var billigt och äckligt för att det är döda djur som hänger, som man förstått det nu med diamanterna. Så någonting, jo, mycket har möjligt, den ändå gjort. Men det var ändå en film som liksom försvann fort från radarn, och men Leonardo DiCaprio var ingen Oscar för sin syd. För att den är så där. Jag älskar ju slutet, för att slutet lyckas de få mig att gråta i 20 minuter. Men filmen innan är, det är en pekoral liksom. Men hur som, sammanfattningsvis, ja, du tycker att man skulle kanske försökt göra den på franska. Eller det är synd att det inte görs fler storfilmer idag, speciellt. Idag känns det som att, ja, man verkligen som att man borde ha kommit över det nu. Ja, ja, precis som att man har kommit ifrån att spela in allting i studio. Som i filmen To Kill a Mockingbird, som också såg rätt nyligen. Allting är gjort i studio, ja. Så när man väl kunde filma på location för att få någon sorts äkta känsla, och man tog bort kameran från stativ och bara köra lite dokumentär på stället med handkamera, så kan man väl också låta en tysk snacka tyska och en japan snacka japanska. Som till exempel Clint Eastwood gjorde ju det med sin ena, den här, de heter ju Flags of Our Fathers och ja. Iwo Jima. Precis, han var helt, skildrar den japanska sidan. Och det var ju japanska, det var japansk dialog och allting. Och det var väl också, den filmen som hörs upp av de två som den starkare. Ja. Min punkt nummer tre på, alltså, som är lite jobbigt när jag ser den här filmen. Och det här kan jag säga, det här tyckte jag var jobbigt redan som barn. Just när det var lite 50-60-tal. För jag tycker Papillon, även om den är gjord 73, så känns den för mig, är den mer än film från 1962. Ja. Och det märks på Jerry Goldsmith, som vi diskuterade för många program sen. Han gjorde filmmusiken till Basic Instinct. Gå in, jag ska länka på vår sida IMD-listan på all filmmusik han har gjort, för den är sjuk, Emil. Jerry Goldsmith dog för några år sedan, 2004 tror jag, men han har gjort det, är så här: Chinatown, Omen, Aliens, Star Trek, Gremlins. Och när man ser så här, men det är så sjukt mycket. Det känns som att han gjorde så här 10 soundtrack per år i 40 års tid när man tittar på den här listan. Men känner man inte ofta när man ser, filmer som känns obetydliga för en? Och nu menar jag än mer obetydliga än München / Hotel Rwanda / Blood Diamond. Så är det ofta. Det kan vara dock en kompositör man känner till. Det känns som att de bara har jobb uppradade. Ja. Och hoppar mellan både stort och smått och bra och dåligt. Och inte, de är inte lika, de är inte så finkänsliga för vad de gör musiken till. De sitter inte där och lider på kammaren. De sitter inte och känner så här, den här tonen har jag använt för många gånger förut. Utan det är så här, den här tonen har jag använt många gånger förut, för det är därför jag får så mycket cash. Så nu använder jag den tonen igen. Men Jerry Goldsmith har en så här lite jobbig, också igen, 1962 soundtrack, Spartacus soundtracken. Den här skrika. Du vet, det är som att stå på T-centralen. Alltså, det är bara så här, det är blåsinstrument och violiner som skriker mer än spelar någon så här John Williams Pump It, som kan få kritik idag liksom, att det är för sentimentalt, vilket jag är för. För det här skrikiga liksom, skeva, som att dra fingrarna på en ritavla, jag har aldrig förstått det. Det tyckte jag var jobbigt redan som barn när det dök upp i de här filmerna. Jag tänkte faktiskt en snabb sak med musiken, men det blir osäker om det var Papillon, men det måste ha varit. För det är något ögonblick i filmen där det var ljud som det händer någonting chock, någonting som ska vara i filmen chockande eller överraskande eller fruktansvärt. Och då kommer ett ljud man har hört typ i Fredagen 13:e. Eller typ, det är så här en violin eller vet som är så här, ett sånt ljud som var så här, det här är ju taget från när yxan slår mot blondinens huvud i en billig skräckfilm från 80-talet. Ja. Det var det jag tänkte på, men du sa väl att han vann en Oscar eller var nominerad för en Oscar? Han var nominerad, men då tänker jag, det kan direkt vara, för till exempel precis som i David Finchers version av Girl with a Dragon Tattoo, där är fina delen av musiken som, vad heter han? Trent Reznor gjorde, dyker upp först i slutscenen. Så den fina musiken i Papillon dyker upp först i slutscenen här. Alltså där det finns något djupt. Innan har det varit, jag tyckte om din beskrivning, för det är så det känns. Det känns som att sitta på tunnelbanan en svettig dag, och så sitter det någon autist som ballar ur från en grupp på stöd precis bredvid dig. Och bara är så här, man bara, ska jag hjälpa eller ska jag fly? Nej, nu spottar han på mig. Och så känns den här filmmusiken när det är som värst. Och det har man ju slutat med idag. Idag dyker det upp, som du säger, kanske i någon så här. Nu dyker det inte ens upp i skräckfilmen. Nu dyker det upp i filmer från Konstfack. De är de enda som har behållit den typen av filmmusik. Och det är jobbigt även idag när man återser en sån här Papillon. Och de bara, nu åker de på en flod här genom skog. Alltså så kommer det. Den vi döper det till den autistiska pojken musiken. Framöver. Nummer 4. På punkt nummer 4 har jag sagt så att bristen på direkt hot, bristen på känslan av jakt. Jag menar, det här är en flyktfilm, Emil. Ja. Det är en film där de hamnar. Eller det är så den här fallen har fått den rubriken. Ja, precis. Men då kan vi vända på det. Det är drama om människor i ett fångläger. Ja, då ska man ju ändå känna ett hot. Jag menar, Steve McQueen gjorde 10 år innan The Great Escape, som jag ofta refererar till. Där det verkligen känns att de sitter i ett krigsläger, att de är isolerade. Det finns, skurkarna har nyanser. Fångvaktarna känns som ett hot. Här är det bara en smet som aldrig riktigt känns. Det känns som Steve McQueen och Dustin Hoffman går omkring i ett hav bland statister. Och då, det lunkar på lite väl. Det är aldrig liksom att de har någon deadline. Eller nej, att de slåss mot klockan. The ticking time bomb, som det kallas. Precis. Utan man känner med att okej, Steve McQueen kommer försöka rymma snart. Vi får väl se när det kommer. Men nu får vi se när de sitter och äter här istället. Ja, exakt. Det är så här. Och den puttrar mer än att bygga någon intensitet. Men det behöver inte heller vara dåligt. Det tycker jag väl även den här bron över floden Kwai. Den puttar ju också på med det här brobygget. Men den tyckte jag väldigt mycket om, just det att den var lite så här, det var trevligt. Alltså det var jättelänge sedan jag såg den, men där känns ju isoleringen på ett annat sätt. Alltså där känns väl också de här fångvaktarna. Alltså de får nog mänskligt över sig. Jag tänker på Steven Spielbergs Solens rike också, som också egentligen tickar på, men där allting känns. Det känns inte som att det är skådespelare som går omkring på en grusplan. Men alla de här punkterna har fört oss lite till nummer 5. Och det är Franklin J. Schaffner, regissören, som jag tycker är 70-talstrist. Och det tyckte jag, det är därför jag aldrig sett om Patton heller. För när jag var barn och ändå kunde uppskatta, du vet, alltidsfilmer, liksom små dramer från liksom 61 som inte hade något spännande att erbjuda. Men jag tycker han är trist i sitt så här bildval, i det här att man inte känner karaktärer och sådär. Så att han ligger där på punkt 5 och är liksom, det är väl därför inte hans namn är något namedroppat idag, eller hur? Nej, men för du sa det här, att det var 70-talstrist, och det är väl det man känner. 60-talstrist då. 70-talet hade ju något annat. Alltså, det är ja, men 60-talet och innan Easy Rider och det här, Bonnie and Clyde och det här. Jo, men det känns väldigt traditionsbundet och väldigt säkert. Och väldigt, du vet, så här, det är så här man ska göra film. Och det är så här vi har lärt oss att göra film. Men på något sätt gick jag in, jag visste att det skulle vara så. Jag väntade mig ingen riktigt överraskning i bildspråk eller tempo eller musik och sådär. Utan jag fick liksom det jag trodde skulle få. Jo, men då vill jag... Men det är väl inte jätteroligt är det inte, ska man väl erkänna. Nej, det är ju inte det. Och det finns regissörer som var verksamma långt innan den här mannen. Jag menar Howard Hawks, Rio Bravo, Frank Capra, alltså John Huston, som har gjort betydligt tyngre saker decennier innan. Så det här är ju inte bara så här, ja, för att det är en gammal film. Det vill jag verkligen trycka på, utan ja, men han var en ganska trist regissör helt enkelt. Och jag vet inte, du sa någonting om Patton där, att den hade så här konstiga scener. Så är det även här, så här lite omotiverade, jo, 80 drömsekvenser där man känner, varför? Vad spelar det här för roll? Ja, det har den ju faktiskt. Men Patton är ju mer bara en jävligt skum. Den är skum just där, den är ju så centrerad kring den här karaktären Patton, som är så jävla konstig att jag inte kan. Jag vet inte hur trogen den filmen är verkligheten. Vilket gör att det blir väldigt surrealistiskt för mig att kolla på filmen. För det känns så galet. Det känns nästan lite Doctor Strangelove galet. Ja. Hur man porträtterar liksom den militären. Och det tror jag många ville göra under den här tiden. Och då vill jag hellre rekommendera John Schleichingers Mina Cowboy, som kom några år tidigare. Som också blir så här psykedelisk och suspekt och allting. Men på ett väldigt lyckat vis. Det vill säga, man sitter inte och undrar varför händer det där nu, utan man är med i karaktärernas resa. Ja, men dock en fördel i alla fall, nu går jag in lite på Patton snabbare, är att en fördel med den här tiden och med de här ändå storbudgetfilmerna på ett eller annat sätt, var ju ändå att de kan få till scener som vi idag tar för givna, men när vi ser dem i de filmerna från den tiden så blir vi imponerande. För Patton så är det vissa så här slag de visar upp. Och det är min punkt 6. Det är min punkt 6, så du får gärna fortsätta där. För den är döpt till statistbygge versus datoreffekter. Jo, men då kan jag bara ta det med Patton, så kan du gå över till hur det relaterar till Papillon. Mm. För det är, vi får se det med slagen i Patton, där det rullar in massa stridsvagnar. Det kommer oändligt antal liksom soldater. Där jag idag hade sett, okej, okay, det är det här datorprogrammet Massive, eller vad heter, som har gjort det, som Peter Jackson utvecklade för Lord of the Rings. Bla, bla, bla. Det här är väl lite, det är inte så roligt längre. Men när jag ser det i Patton så känner jag, hur fan får de ihop det här? Ja. Då blir det plötsligt jävligt häftigt. Och det finns en sån scen i Papillon i inledningen här också. För idag när man ser statister längst bort i bild, alltså när det är väldigt mycket människor, och det är så här, längst bort, vi snackar 300 meter längst bort i bild, så går de ryckigt och animerat som anorektiska jättar synkroniserat så där. På den gamla goda tiden, inklusive i Papillon då och Patton, så är det statister hela vägen. Och det uppfattar ju ögat även idag. Och det blir häftigt när man bara, shit, vad det här måste ha tagit tid, den här bilden. När folk ska gå in i den här staden bara, och det bara kryllar de här. Ja, jag tänkte också på det, inledningen där i filmen, när de går in med en fransk stad, ett stort tåg av människor. Ett stort tåg, och det finns, precis, och kameran sveper, för här är när de kommer till den här staden där fängelseön finns, och massa horor som försvinner sen. Jag blir förvirrad av det, men då är det också det så här, ja, där går de, och där långt där borta håller folk på med grisar, och ingenting är animerat, för det är tekniskt omöjligt 1973. Och sånt blir man ju imponerad av, eller hur? Ja, jo, precis, samma sak med Patton och film från den här tiden. Ja. Så för idag hade det varit så här, de fem människorna längst fram hade varit skådespelare. Ja. Och resten bara duplicerat, och det är kopierat, och det är inklistrat, och det är green screen och sådär. Så det tycker jag, men det tycker jag är en sån här grej som James Cameron i sina projekt, säg att han bara skulle få för sig att göra en enorm film lika storslagen som Avatar och Titanic, men hans projekt är att den här gången ska jag inte använda en enda datoreffekt. Alltså jag tror han skulle kunna lyckas med det. Ja, eller Paul Thomas Anderson, som nu gör den The Master och filmar den på ja, det är 65 mm formatet. Han är nog en snubbe som skulle kunna asbergst gå in så i det, att för den här Cleopatra-filmen som pratat om länge nu med Angelina Jolie i huvudrollen, som David Fincher, det var snack om att David Fincher skulle göra den, men han har hoppat det. om då Paul Thomas Anderson skulle ta över den filmen, då skulle det kunna vara en sån grej att vi ska bräcka den första Cleopatra som gjordes med, det var väl Elizabeth Taylor. Vi ska bräcka den. Så ge mig 10 000 statister. Vi ska inte ha någon datoreffekt i hela filmen. Nej. Det skulle vara intressant att se något sånt projekt, men det är nog svårt att motivera i ett konferensrum med Sony eller Warner Brothers. Ja, för vi har ju verkligen ingen aning om hur extremt mycket det kostade på den tiden. Alltså man vet ju inte det, alltså, eller hur, tidsmässigt och allting. Men, det, ja, men jag håller med, för man blir fortfarande imponerad av sånt. För blotta ögat, alltså det är ju någonting datoreffekter faktiskt aldrig kommer i närheten av. Eller aldrig ska man inte säga. Men fortfarande, ja. Det är väldigt svårt att nu få till storslagenhet med datoreffekter. Datoreffekter är väldigt bra, och det finns väldigt många sätt att få det osynligt. Men just när man ska skapa så här storslagna bilder så är det väldigt svårt. Ja, och just precis, och göra alltså med känslan av en stad helt enkelt. Alltså nu bara, oj, här är den här staden, och så ska man se människor, då är statister överlägset fortfarande. Men ja. I Terminator, om T-1000 ska smälta och ta en annan form, ja, då är... så är ju dataeffekterna asbra och mycket bättre än ett jump cut-klipp. Som det är här i Papillon när någon får huvudet halshugget. Ja, jag såg det. Jag tänkte, det är så tydligt. Ja, det var inte så snyggt. Nej. Min punkt 7 har jag satt en scen. Och det är scenen där i början av filmen när Steve McQueen, Dustin Hoffman och massa andra fångar anländer till den här ön. Och där en ung, svag kille ger sig ut och börjar simma. Ja. Och så blir han skjuten av en vakt. Och det är ingen dialog i den här scenen. Så att jag tror du känner olika, jag känner olika. Vad var det som hände här? Blev han galen av solsting och ville bara ha vatten? Försökte han fly? Försökte han fly och vet att han kommer bli skjuten? Eller försöker han bara fly för att han är galen? Eller gör han som en skadad hund och lämnar flocken för att dö? Och då kommer det här uttrycket som överanvänds idag, speciellt av oss 70-talister som gör film, och det är så här: jag vill att publiken själv ska bestämma. För här har vi en sån scen där man faktiskt gör det. Det vill säga, Steve McQueen och Dustin Hoffman behöver inte mumla så här: han gick ut som en skadad hund för att dö. Eller han fick solsting. Man behöver inte, för här passar det att man själv gör sin egen bedömning och istället stryker dialog. Det som misstas idag, det är att folk gör hela projekt för att slippa fatta storybeslut, 70-talisten igen. Och bygger en hel film på att så här, men publiken ska bara känna själv, och så sitter publiken och bara vill skjuta sig i huvudet liksom. Man vet inte när man ska kliva in i filmen. Men sånt är befriande, precis som här med statistbyggen, att återse när det är en sån här gammal, äldre regissör som gör film, för att då gjorde man så, då hörde det till normen. Till skillnad från idag, då det kanske känns lite annorlunda. Som ja, det. Idag är det väl mer, kanske med ett slappt beslut. Ja, och idag oftast så säger Steve McQueen, han fick solsting. Men jag ska väl erkänna att jag tänkte inte så mycket på den scenen. Jag såg det väldigt mycket bara som ett inslag i manus för att visa på hur hårda vakterna var och liksom bygga upp hotet. Ja. Så den där unga killen som ger sig iväg såg väl jag bara som han orkar, pallar inte mer och vill bara därifrån. Mm. Och tänkte inte mer på det. Tänkte inte kanske på konsekvenser jag skulle ge och försöka simma i 1 km/h bortåt när någon står med ett gevär på bryggan. Nej, men och då är det skönt att det inte dyker upp en karaktär som vill överförklara någonting som inte behöver förklaras, för det är inte viktigt ens. Nej. Min nummer 8 i introt som du var rörde vid, för att, som tar sig tid, alltså då är det ju innan folk har åkt ut till den här ön, och där folk bara går genom en tyst stad, det står massa statister längs vägarna, och det är ingen musik, det är ingen voiceover, det är inte massa smattrande dialoger, utan precis som i Alla presidentens män, som också har ett långt visuellt rätt tråkigt intro, men så sätter stämningen väldigt bra. Sånt tycker jag är så jävla skönt. Det är lite som när vi pratade om independent-filmen Your Sister Sister, Shadow Sisters, och där man kände doften av gummistövlarna som Emily Blunt gick i, och hur sällan man gör det. idag. Och här kunde jag känna samma sak. För idag, om någon hade gjort Papillon, så hade man varit så här: okej, de går in här, vi måste sätta igång soundtracket, en kvinna måste springa gråtande ut och omfamna någon som blir skjuten i huvudet på grund av det. Alltså så här, det måste vara ett plan som sprängs omedelbart. Medan här kan vi knalla omkring i 12 minuter. Sen är filmen, lider den lite av sin seghet. Men här känns det bara som att mäktigt. Jag håller helt med. Jag gillade verkligen början den här filmen. Och jag gillar också långsamma inledningar. Mm. Ja, men det är det jag är inne på, introna. Men vi visste ju också vart de här var på väg. Så det fanns, där fanns ju någonting tryckande. Och det som liksom tryckte, det hotet försvann ju mer de lunkade runt bland statister. Men här fanns ju det liksom en förväntan och så här. Så det tycker jag verkligen är skitbra när de tågade genom den här franska byn. Och motsvarande idag hade varit, kommer en Independence-film eller The Avengers och sådär, så hade det varit skönt, i och med att publiken vet att vi kommer få massa action och sånt här, så skulle man kunna ha 5 minuter av bara totalt så här harmoni och lugn, för man vet att då blir smällen. Men vi har ju faktiskt, förra veckan så pratade vi om The Bourne Legacy, och där tycker jag däremot det är bara en sorts lång inledning när Jeremy Renner ute i vildmarken och ska ta sig till en stuga. Det var någon sorts lång inledning där jag kände att det här spelar absolut ingen roll. Det här ger ju ingenting förutom att vi ser honom göra saker i brist på annat och fylla tiden med. Mm. Och då funkar det ju inte med. Men här var det ju någon sorts upptrappning mot att de är på väg mot Djävulsön. Ja, och det är en enda scen. Alltså i Bourne Legacy så är det ju en serie av sekvenser. Det vill säga man klipper bort hela tiden till nya små nya miljöer, och då blir det en annan upplevelse. Så att det är fortfarande här på samma plats, samma gata, samma skeende. Det vill säga att filmens första 5 minuter är 5 minuter i realtid. Så det är ju mer det. Och det hade varit kul om man testade. Ja, jag håller med om att det är faktiskt en klockren början på filmen. Jag tycker det är riktigt fint. Som filmen kanske inte riktigt sen lever upp till. Alltså. Nej, precis. På samma sätt. Punkt nummer 9. Nu har vi kommit till det absolut starkaste. Och det är ju då självklart som jag tycker om. Kärlekshistorier som inte egentligen är kärlekshistorier. Jag har nämnt många gånger förut Dödligt vapen. Alltså Mel Gibson och Danny Glover som ett exempel på det. En snutfilm, men egentligen är den så här buddy love historia. Och jag tycker det tillför så mycket till det, men så fort man har chansen, använd det. Och det finns ju även här, för det är då filmen börjar kännas på riktigt. När Steve McQueen, kanske inte helt motiverat ska tilläggas, försvarar Dustin Hoffman, när Dustin Hoffman fått spö av en vakt och hamnar i isoleringen i 2 år. Och dit försöker Dustin Hoffman smuggla kokosnöter, och det koms på med Steve, och de försöker grilla Steve McQueen på vem det är. Men Steve McQueen vägrar säga det och får stanna längre, eller får så här maten halverad och blir typ lite knäpp där i isoleringen liksom. Och där väcks filmen till, alltså man gör det till en så tydlig buddy love, och sånt gillar jag. Jo, och jag skrev ju även någonting till dig, tror jag, när jag såg filmen. Först gången jag såg den, jag sett den 2 gånger. Just när Steve McQueen hamnar där i isoleringen. För då blir det plötsligt en, filmen liksom lossade sig lite från mallen jag trodde den skulle följa när jag satte mig och kollade på den. För det tycker jag blev väldigt intressant. Däremot köper jag aldrig tidsperspektivet där, tänkte jag. Bara köper aldrig hur länge de är på ön. Det känns som att han sitter där kanske 3 veckor. Inte 2 år. Nej. Men jag håller med dig, och jag gillar också verkligen det oroliga i att Dustin Hoffman inte vet. För Dustin Hoffman förutsätter att Steve McQueen kommer challa, för det skulle han själv gjort. Ja. Men att Steve McQueen inte gör det och kommer ut, och då är de ännu tajtare än de var de innan. Så jag kan väl hålla med om att den där våldscenen där när Steve McQueen står upp för Dustin Hoffman, det, ja. Men jag gillar verkligen vad konsekvensen blir av att han håller käft i 2 år. Ja. Att då kan de verkligen rymma ihop. Ja, och där är du inne på något så att igen problemet med den här regissören, för han byter liksom, för då påbörjas det här intressant. Jaha, det är det här det handlar om, upptäcker vi 40 minuter in i filmen. Det är den här buddy love grejen, men sen under filmen som pågår i 2,5 timmar så byter man igen spår. och lämna Buddy Love-grejen. Och där trashas det sönder. Det är precis som i Apocalypse Now, som jag tycker är en utmärkt film, tills att Martin Sheens karaktär kommer i land. Precis, så länge de håller och hittar till Brando. Och då bara, what the fuck händer nu? De bara lämnar ton och karaktär på alltså filmens karaktär helt. Och det tycker jag händer här också, när Dustin Hoffman och Steve McQueen skiljs åt. Ah. Och plötsligt påbörjas någon montageresa av hans upptäckt med så här indianer och någon eventuell kärlekshistoria som är dialoglös. Eftersom och jag lånar den här filmbiblioteket och har upptäckt att de flesta filmer hackar som man lånar biblioteket. De är repiga som fan och vissa spelar inte. Och jag hade en diskussion om detta med en tjej. Så hävdade hon att ja, det är de här skräckfilmerna och filmerna som unga människor hyr. För det hände när vi såg Djursjukvården ihop. Ja. Och jag bara, ja, kanske det. Men det jag märkt sen är att det händer i, det är de här pensionärsvalen. Det är de här gamla klassikerna. Varenda klassiker jag lånar på biblioteket hackar någonstans och är sönderrepad. Och ja, det var även problemet typ någon timme in i Papillon. Så när väl Steve McQueen lyckas komma iväg och hela den här scenen där han är i något kloster eller vad det är, med någon nunna som sen som en subba. Ja, som tjallar på honom. Och det den biten har jag helt missat. Jag var plötsligt tillbaka, Steve McQueen var tillbaka i isoleringen. Så jag har köpt att okej, han lyckades inte med sitt flyktförsök. Så jag har faktiskt missat några minuter där i filmen. Det här är ju oftast för att versionen av Papillon som finns på biblioteket är den första DVD-omgången som släpptes. Medan många andra filmer har släppts igen. Alltså man har förnyat de här DVD-kopierna. Men inte med Papillon. För Papillon är inte den klassikern som man ibland kan tro. Precis. Gökboet och Gudfadern har bytts ut några gånger. Och Änglagård. Ja. Men inte Papillon. Precis. Och även Fredag den 13:e. Ja. Men då kommer vi till punkt nummer 10. Som, och jag är glad att det höll sig hit, liksom. För punkt nummer 10 är verkligen Steve McQueen. Och vad han, alltså när jag var barn, det här har jag nog berättat förut, hur jag när jag började kunna läsa pappas filmböcker upptäckte att några av mina närmsta filmkompisar på film var döda. En av dem var ju Steve McQueen. Han dog 1980. Och jag läser det här, säg 83. Då kan du tänka dig så här, fan vad jobbigt. Ja. Alltså, du satt ändå med någon sorts tanke om att lite då kommer nya Steve McQueen-filmer. Ja, och någon dag kommer ska jag träffa honom. Kommer han kanske vara med i nästa Mupparna-film? Ja, eller någon gång ska jag träffa honom. Alltså så här, sånt är verkligt för ett barn. Jag menar, det kan ju vuxna också fantisera om. Att det är så här, någon gång ska jag träffa Bruce Springsteen. Jo, men den ångesten har jag ofta inför Robert Englund. Jag har alltid haft den ångesten att jag måste få göra en terapeutisk film innan Robert Englund blir för gammal. Ja. Och nu är han ju kanske för gammal och allt så där. Men, ja, precis. Ja. Och jag har den ångesten med Steve McQueen. Och han är död sen, vad blir det? 30 år sedan. Grace Kelly var ju en annan sån. Hon dog 82. Grace Kelly och Steve McQueen var nog den chocken för mig som barn. Alltså, som gjorde mig medveten om döden helt enkelt. Så han ligger mig kärt om hjärtat. Men jag tycker även att han har något som saknas idag. När vi har pratat om här Sam Worthington och vad heter han? Channing Tatum. Ja, jag börjar närma mig. Det blir bättre. Men jag menar, här är Steve McQueen och han är en sexsymbol för sin tid. Och det finns ingenstans där det lyckas lirkas in i manus att han ska få visa sin bara överkropp som är svettig och sådär. Som har en fjäril tatuerad. Så de borde ju vilja, det hade kunnat finnas någon visuell tanke med att han går runt barbröstad. Mm. Så det är även produktionen här som inte bryr sig om att sexifiera på det sättet. Och det är väldigt skönt, för att den fåfängan existerade inte då. För på samma sätt som Sam Worthington och de kan ha svårt att axla Bruce Willis, Denzel Washingtons 80-tal, så hade ju Bruce Willis och Denzel Washington kanske svårt att axla Steve McQueen. Det vill säga nya tider föds. Och det Steve McQueen vågade göra, för det är även med stunts. Idag känns det som att Tom Cruise och grabbarna får beröm för att de tar en statist i handen med tanke på infektionsrisken. Medan Steve McQueen är så här, jag ska hoppa från den där klippan. Det är ett hopp från en klippa i slutet. Ja. Och han var så här, den här ska jag göra själv. Och det är ett farligt hopp. Det är ett farligt hopp. Högt som fan. Högt som fan och ner i strömmar med stora vågor. Idag får liksom Tom Cruise och grabbarna istället beröm för att de går fram på klippan och tittar ner. Bara shit, vad modigt. De åkte till ön och spelade in en närbild. Och sånt känner man ju, precis som när vi diskuterade att man känner att statister långt borta i bild inte är datoreffekter. Så märker man ju den närvaron i en Steve McQueen. Alltså, och då menar jag inte just bara i stunten, utan att han och Dustin Hoffman krälar omkring i gyttja och de slåss med en riktig krokodil. Ja, det är den scenen jag funderar på. Hur fan kan det gå till? Krokodilen hade, jag har tagit reda på fakta här. Jag brukar aldrig göra det, men jag gjorde det faktiskt det nu. Och den har munnen förbunden. Det går att se enligt vissa nördar. Men, jag tycker men det är ju fan ändå krokodil. Idag hade det varit... Som slåss med svansen, precis. De har ju problem där att hitta den liksom. Ja, alltså, ja. Och så har någon sån här animal wrangler liksom gått fram till Dustin Hoffman och sagt så här, nej men det är lugnt, den kommer inte skada er. Ja. Men vem fan kan lita på det med en så här gigantisk krokodil som håller på och svänger med svansen? För att Steve McQueen främst, och Dustin Hoffman på grund av att han känner Steve McQueen, man var inte lika rädd då. Alltså vi människan kollektivt har blivit mer rädda över att bli skadade och förkylda, vad som kan hända. Jag menar, vad händer? Oj, nu är jag lite snorig, då kan jag inte sticka ut och springa, för då kan mitt hjärta dö. Och på samma sätt, nej, vi kan inte slåss med den här krokodilen, för svansen kan slå ut ögat på mig. Alltså, allting har en risk. Och det fanns inte då, och det är väldigt skönt att se. Och tillägga det med Steve McQueen. Ja, jag saknar honom när jag ser den här filmen, och filmen är värd att se bara för honom. Det här är nog den enda filmen jag har sett med Steve McQueen. Ja. Så det här var min introduktion till Steve McQueen. Och jag vet ju om han är med i Bullet och The Great Escape. Jag vet ju om det, men jag har inte sett de filmerna. Jag har inte blivit av. Så jag förväntar mig att få den här. Jag förväntade mig att få en Steve McQueen som är som Brad Pitt i Fight Club. Ja. Men istället så fick jag en Steve McQueen som är som Brad Pitt i Babel. Alltså en skådis som vågar spela inte cool. Ja. Fastän han ändå då är den coolaste människan på jorden. Ja, men, och det här är ju inte känd som hans coola roll. Det här är ju snarare, som du säger, så här, han gör plötsligt en lite mer lågmäld dramaroll. Alltså, jo, det är ju det han fick själv. Jag tycker han, så därför tycker jag det så intressant också, han är i isoleringen och spelar väldigt, han vågar spela ful. Ja. Och det är klart att Dustin Hoffman vågar spela ful med briller på och spela lite nörd. Men det är ju hans grej. Han har ju slått igen. Ja. Det är hans grej att spela lite kufiga karaktärer. Men Steve McQueen går in här verkligen att spela liksom nästan tandlös, ful och liksom, riktigt så här ruggig och undernärd. Ja. Det gjorde väl att jag kom lite närmare det matinéäventyr som filmen är. Ja. Så all cred, men du är intressant att du plockar Steve McQueen där på ettan och inte Steve McQueen och Dustin Hoffman. De kom väl ihop lite på kärlekshistorien där kanske. Ja, och så här kunde jag känna, för att nu när jag skulle återse den här filmen så tänker jag ofta att Dustin Hoffman har slagit igenom i Mina Cowboy där han är magnifik. Då spelar han mot, då sidekickar han ju John Voight istället för Steve McQueen. Ja. Och här kunde jag känna då och då i vissa scener att Dustin Hoffman faktiskt överspelar lite. Alltså han är lite för tokig. Han spelar ju mycket, mycket mer än karaktär. Ja. Jag nämnde i min, när jag skrev en kort kommentar på filmtips, att han spelar någon sorts Disney-karaktär, en Disney-väsla. Ja. Medan Steve McQueen är en vanlig karaktär och inte lika cool som man brukar. Han är en jävla människa, precis som Matt Damon lyckas vara en människa i Bourne-filmerna. Precis. Ja, det var vår diskussion om då Papillon här. Det var kul att du tipsade om filmen, för nu fick jag sätta den och bli introducerad åt Steve McQueen. Det var kul, jag hoppas att ni som har lyssnat kanske också har sett den eller kommer se den, om ni lyssnar på det här utan att sett den, vilket känns lite konstigt. Vi finns då som sagt på tittarosnacka.se. Vi finns på iTunes, där ni gärna får rösta en femma på oss om ni tycker vi är värda en femma. En fyra om ni tycker vi är värda en fyra och så vidare. Vi finns även på filmfenix.se om ni vill lyssna på oss via den sidan. Vi har även en Facebook-sida där ni gärna får gilla oss och skriva en kommentar om ni vill. Vi finns också på Twitter. Och som hände förra avsnittet så vet jag inte riktigt vad vi ska göra med Twitter, men vi kommer göra någonting med det. Så följ oss gärna där om ni vill, så kommer det komma någonting vettigt där. Vad pratar vi om nästa vecka? Jag tror det kommer bli The Campaign, rivalerna med Will Ferrell och Zach Galifianakis. Du, kan du uttala Zachs efternamn? Zach Galifianakis. Nej, jag kan inte alls. Det är nog Zach Galifianakis. Det är i alla fall The Campaign, tror vi att det blir. Vi får se. Jag kan uttala Fassbender nu i varje fall. Du har tränat hemma. Och Janne Loffe Karlsson. Det blir egentligen rätt. Istället för Janne Loffe Karlsson. Underbart. Ja.